sen doğdun. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakların gül Fadime'm. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakların gül Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu, namazı kıl Fadime'm. Kıl Fadime'm.